أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. الحمدللہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور الفت رکھتا ہے. جب مسلمان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کلام پیش کیا جائے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتا ہے، ہمتن با ادب بن جاتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام پیش ہو تو ادنا سی بے ادبی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. اللہ ہمیں با ادب ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. محترم اور پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ کتاب برہان، واضح دلیل اور عظیم الشان نور ہے. جو اس کتاب کو اپنا لے وہ بھی منور ہو جاتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. قرآن پاک میں جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی سکون، چین، اطمینان، راحت اور شفا ہے. یہ ہمارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے راحت ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن عظیم مبارک اور بڑی برکتوں والا ہے. یہ عظیم انقلابی کتاب ہے جس سے وابستہ ہو کر مسلمان دنیا کی عظیم طاقت سپر پاور بن گئے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ وہ کتاب ہے کہ خود اللہ اسے عزت والا قرار دے رہا ہے، اور جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے وہ بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے. اس کتاب کے متعلق خود قرآن نے ارشاد فرمایا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس بابرکت کتاب میں ہر خشک و تر اور ہر ہر چیز کا اصول اور ضوابط کا بیان اس پیاری کتاب میں موجود ہے. محترم پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی محبت اور الفت قائم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پیاری کتاب سے مزید محبت اور الفت عطا فرمائے اور اس پیارے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، قرآن عظیم کی عظمت اپنے دل میں مزید اجاگر کرنے کے بعد آج کی نشست میں ہم یہ غور کریں کہ ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو کوئی بے اولاد ہے، تو کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے، تو کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، شاید لاکھوں مسلمانوں میں سے کوئی اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جو آپ سے کہے کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ ہماری اکثریت پریشان ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں تو آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ ان پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں، بے روزگاریوں، تنگ دستیوں کی وجہ کیا ہے؟ سکون چین کیوں نہیں ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ قرآن ایک نظریہ پیش کر رہا ہے، یقیناً وہی سوچ اچھی ہے اور وہی سوچ درست ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں جو مشکل اور پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ واضح بیان کر دیا کہ آفتوں کا سبب گناہ ہے، اور پھر اس کا حل بھی قرآن نے پیش کیا، سورة الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم ان پر کیسا کرم کریں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں گے، راہیں آسان ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں۔ انسان قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹ کر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے، اپنی گھریلو زندگی وہ اپنے ہاتھوں تباہ کرتا ہے، پھر سر پکڑ کر روتا ہے مگر نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور قبر و آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، گھریلو بے سکونی، بے چینی، نا اتفاقی کا شکار ہو جاتا ہے، اور گھر کو تباہی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے ہاتھوں کرتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں گھر کے چراغ ہی سے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی آج کا موضوع ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس موضوع پر ذرا غور کریں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہاتھوں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ گھر کی تباہی کا ایک بڑا سبب اولاد بھی ہے، کہ کبھی کبھی اولاد ہی انسان کی زندگی اجیرن اور مشکل کر دیتی ہے، اولاد کبھی کبھی ذلت اور رسوائی اور بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں کی اسلامی تربیت نہ کرنا ہے۔ ہم ان کی دنیا کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، جسمانی غذا بھی پہنچاتے ہیں، مگر روحانی غذا اپنی اولاد کو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے برائیاں جو بچپن میں جڑ پکڑ جاتی ہیں تو جوان ہوتے ہوتے وہ برائیاں تناور درخت بن جاتی ہیں۔ اس بات کو ایک مشہور واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ کے علم میں یہ واقعہ ہوگا کہ ایک ڈاکو کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا، اور عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب کسی کو پھانسی کا حکم دیا جائے تو اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تو اس ڈاکو سے آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ماں کو بلایا جائے اور میں اپنی ماں کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس کی ماں کو بلایا گیا. اب وہ ڈاکو بھری کوٹ میں اور لوگوں کے سامنے اپنی ماں کے پاس گیا, اپنا منہ اپنی ماں کے کان کے قریب کیا. لوگ سمجھے یہ کوئی ضروری بات کہے گا, مگر لوگوں نے دیکھا اس ظالم ڈاکو نے اپنے ماں کے کان کو اپنے دانتوں سے چبا دیا اور ماں کے کان کو زخمی کر دیا, خون بہنے لگا. لوگوں نے کہا بڑا ظالم ہے کہ پھانسی کے وقت تو انسان کتنا بھی سخت دل ہو وہ بھی نرم دل ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پر ایسی حرکت کرتا ہے. اس نے جو کیا سب غلط کیا, واقعی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس ڈاکو نے جو بات کہی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ڈاکو نے کہا کہ میں آج جس مقام پر پہنچا ہوں اس مقام پر مجھے میری ماں نے پہنچایا ہے. جب میں چھوٹا تھا اور بچپن کے عالم میں میں نہ سمجھ تھا تو میری ماں نے میری تربیت صحیح نہیں کی, اور سب سے پہلے جب میں نے اپنے پڑوس میں جا کر ان کے انڈے چرائے تھے اور انڈے چرانے کے بعد میں نے جب اپنی ماں کے کان میں جا کر آہستہ سے یہ بات کہی کہ میں پڑوس کے انڈے لے کر آیا ہوں, تو بجائے اس کے کہ میری ماں مجھے سزا دیتی, بجائے اس کے کہ وہ مجھے سمجھاتی, بلکہ اس کے بجائے میری ماں نے کہا وہ انڈے کہاں ہیں اور ہم نے مل کر کھا لیے, وہیں سے میری چوری کی عادت پڑی اور میں چور بنا اور چور سے ڈاکو بنا اور آج سزائے موت کے تختہ دار پر لٹکنے جا رہا ہوں. اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو بچپن میں جو برائی جڑ پکڑ جائے اس کے بڑے شدید نقصانات بڑی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں جی بچہ ہے سمجھ جائے گا, لیکن اصل تو یہی ہے کہ بچپن میں بہت زیادہ توجہ کی جائے کہ کوئی برائی اس کے اندر جڑ نہ پکڑ جائے. آج کل اخبارات میں آپ ایسے واقعات بے شمار سنتے ہوں گے کہ ڈاکوں اور چوروں سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ چوری اور ڈاکہ زنی کی ٹریننگ کہاں سے حاصل کی, تو بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم نے چوری اور ڈاکہ زنی سیکھی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جب ہم گھر میں اپنے بچوں کو بچپن میں مار دھار اور قتل و غارت گری کے سین فلموں ڈراموں میں دکھائیں گے اور بچپن ہی سے غیر اخلاقی تربیت کا آغاز ہو جائے گا, پھر ایسے بچے سے کیا امید ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے, متقی پرہیزگار بن جائے, ملک و قوم کا سچا خادم بن جائے اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے, اس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے جسے اولاد دی ہے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, لیکن صحیح اسلامی تربیت نہ کی جائے تو یہی اولاد زحمت بن جاتی ہے. اولاد کا طلبگار فطرتاً ہر انسان ہے, ہر انسان کے دل میں اولاد کے حصول کی تمنا ہے. قرآن پاک نے بھی اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنے کا ہمیں طریقہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کیا کرتے. قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, ربی حبلی مل لدنک ذریتن طیبہ, تیسرا پارہ بارہواں رکوع سورہ آل عمران آیت نمبر 38, اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک اولاد نصیب فرما. سوچیں آپ نبی کو کس چیز کی کمی ہے, لیکن نیک اولاد کی دعا نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی کی ہے. اور ساتھ ساتھ جلیل القدر نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ اولاد کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کے حصول کی دعا بھی کی جائے۔ اولاد واقعی بہت عظیم نعمت ہے، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اس کے لیے وہ کیسی تڑپ رکھتے ہیں اس کا احساس صاحب اولاد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے اسے ہی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو نابینا سے پوچھیے، کان کی قدر معلوم کرنی ہے تو بہرے سے پوچھیے۔ اگر ہم مکمل احساس نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو غور کریں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جلیل القدر نبی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قرآن میں ذکر بھی کر رہا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے پاکیزہ اولاد نصیب فرما۔ پھر موضوع تو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ موضوع جاری ہے۔ ضمناً عرض کر دوں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، وہی اولاد عطا فرمانے والا ہے، بے اولاد لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ وظیفہ کریں، لیکن ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ہے اور نماز کی پابندی ضروری ہے، اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38، تیسرا پارہ ہے، 12 رکوع ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، اتنی دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی تو اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اولاد کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ کسی نعمت پر شکر کو سمجھیں، کسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی قدر دانی کی جائے، اور اولاد کی نعمت پر شکر یہ ہے کہ اولاد کی قدر و منزلت کرتے ہوئے اس کی صحیح اسلامی تربیت کی جائے۔ اولاد گھر کا چراغ ہے، گھر کا نور ہے، گھر کی رونق ہے، جس گھر میں اولاد نہیں اس گھر کی بے رونقی جا کر دیکھیے۔ تو یہ گھر کا چراغ بھی ہے، گھر کا نور بھی ہے، گھر کی رونق بھی ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جس کے یہاں اولاد ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اور جس کے یہاں اولاد نہیں اس کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ لیکن جس کے یہاں اولاد ہے وہ یہ سوچے کہ یہ گھر کا ایسا چراغ ہے کہ اسلامی تربیت کی وجہ سے یہ گھر کا چراغ گھر کو جنتی گھرانہ بنا دیتا ہے، یہ اولاد جو گھر کا نور ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ بلکہ اگر والدین صحیح اسلامی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہی اولاد والدین کو دونوں جہاں میں خوش و خرم کر دے گی۔ مجمع الزوائد 7 جلد صفحہ نمبر 161 پر عقید یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کی بروز قیامت انہیں تمام دنیا سے زیادہ قیمتی لباس پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے اے مالک و مولا ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، یہ کس چیز کا صلہ ہے، حدیث پاک کے مطابق یہ اسلامی تربیت کا صلہ ہوگا، ایسے والدین کو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین و خوبصورت تاج پہنائے جائیں گے، اور ایسی اولاد اپنے گھر کے کئی افراد کی شفاعت کرے گی اور اس کے والدین کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور اگر گھر کے اس نور اور اس چراغ کی حفاظت نہ کی جائے اور صحیح اسلامی تربیت نہ ہو تو نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ یہی اولاد والدین کی دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ دنیا میں والدین اولاد سے اس قدر تنگ بسا اوقات ہو جاتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض والدین اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ اولاد کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں یا اور قسم کی بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ انسان یہ تمنا کرے کہ کاش میری اولاد نہ ہوتی، بس اوقات یہ جملے بھی سنے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے اس گھر کے چراغ کی حفاظت نہ کی تو اسی گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حال سے محفوظ فرمائے۔ زور سے کہیے آمین۔ سوال یہ ہے، اب ذرا ہم غور کریں، یہ کوئی تقریر نہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں، یہ تو ایک فکری نشست ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا فرق کیوں ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی عظیم نعمت، گھر کا چراغ، گھر کا نور، گھر کی رونق، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ اولاد کو گھر سے الگ کر دینا، ایک نظر دیکھنے کو تیار نہ ہونا، بد دعائیں کرنا، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ دراصل اس میں سب سے بڑا دخل تربیت کا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے خود بخود بڑے ہو جائیں گے، جس طرح یہ بڑے خود بخود ہوتے ہیں اس طرح نیک و صالح بھی خود بخود بن جائیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑے جو ہو رہے ہیں ہم انہیں غذا دے رہے ہیں۔ کون سی غذا ہے؟ جسمانی غذا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک محنت مزدوری کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے بڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے روحانی غذا نہ دی تو نیکی کا بیج جو ان کے دل میں موجود تھا، اس بیج کو جب روحانی غذا نہیں ملے گی تو وہ بیج سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ پھر گمراہی کا بیج، برائی کا بیج، گناہوں کا بیج اولاد کے دل میں پڑ جائے گا، اور پھر یہ بیج جب تناور درخت بن جائے گا، اور ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد جب ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دے تب احساس ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ ہم نے تربیت کیوں نہیں کی، ابھی سوچ لی، اللہ کی بارگاہ میں ابھی رجوع لے آئیے۔ تربیت کی اہمیت کو سمجھیے۔ تربیت کی اہمیت سمجھنے کے لیے قرآن مجید فقان حمید کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یقیناً تھنکنگ، سوچ وہی صحیح و درست ہے جو ہمارا رب عز و جل اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کریں۔ قرآن پاک پہلا پارہ 16 رکوع، سورہ بقرہ آیت نمبر 132-133، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی اولاد کو ایک تاکید فرمائی۔ وہ تاکید کیا تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بیٹوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں دین اسلام عطا کر دیا، اب تم اسی دین پر عمل پیرا رہنا اور کبھی بھی اس دین کو مت چھوڑنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس کی منظر کشی کی گئی کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے اپنے بچوں کو جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت یہی تھی، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. یعنی گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وقت وصال اپنے بیٹوں سے جائیداد کی تقسیم کی باتیں نہیں کی، دنیا کی باتیں نہیں کی، ساری زندگی بھی ایک ہی نصیحت کرتے رہے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی نصیحت کرتے رہے کہ بیٹا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا اور دین اسلام پر قائم رہنا. یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے دل میں دین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، دین کی اہمیت اور دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے ساری زندگی کوششیں کی، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اس وقت بھی دین کی محبت، دین کی الفت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کی، اور یہی تربیت کا انداز ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ والدین کی ایک خواہش ضرور ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو والدین کے حقوق ہیں ہماری اولاد کو یہ حقوق پتہ چل جائیں، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، ہماری اولاد ہمارے سامنے اف نہ کرے، ہماری اولاد ہمیں تنگ نہ کرے، ہماری اولاد ہماری دنیا کا خیال رکھے. یعنی ہماری یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے قرآن کی وہ باتوں پر ضرور عمل کریں جس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ بچپن سے لے کر جب تک جوانی تک ہم نے اپنی اولاد کا ذہن اسلامی نہیں بنایا، قرآن و حدیث کی محبت اس کے دل میں نہیں ڈالی، صرف ہم یہ چاہیں کہ صرف قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو ہمارے مفاد میں ہیں انہی باتوں پر ہماری اولاد عمل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وہ سلوک نہ کرے جو ماڈرن معاشرے میں آج کا نوجوان کر رہا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں، میں کسی ایک واقعے کا کیا ذکر کروں، ہمارے تو کان سن سن کے تھک گئے، ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک خاتون کے متعلق مجھے پتا چلا، اس کے 6 بیٹے، ایک بیٹا نہیں، دو نہیں، 6 بیٹے. اس عورت کے شوہر کا انتقال اس وقت ہو گیا کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس عورت نے مختلف گھروں میں کام کاج کر کے، سلائیاں کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی، اعلیٰ دنیاوی تعلیم دی، مگر افسوس ان کے دل میں دین کی محبت پیدا نہ کر سکی، دینی تعلیم نہ دے سکی. اب یہ منظر خود لوگوں نے دیکھا کہ ماں بیمار پڑی ہے، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا، تو 6 بیٹوں میں سے کوئی اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا. الامان والحفیظ، زور سے کہیے استغفر اللہ، تباہی بربادی ہے، کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. باریاں مقرر کی گئیں کہ 3 دن یا 1 ہفتہ یا 15 دن، جو بھی باری مقرر کی گئی، ماں تیرے گھر رہے گی. اب اگر 3 دن باری مقرر ہوئی اور 4th دن ہو جائے تو وہ فون کر کے کہتا کہ اب ماں کو کب اٹھاتا ہے یہاں سے، تو استغفر اللہ. یہاں تک کہ باری کے ساتھ ساتھ ماں کے اخراجات کو بھی 6 بیٹوں میں سے کوئی اٹھانے کو تیار نہ تھا، اخراجات بھی 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیے جاتے، اس میں بھی جھگڑا ہوتا. یہاں تک کہ یہ منظر دیکھا گیا کہ ماں کی لاش موجود ہے اور بچے اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ماں جب میرے گھر پر تھی تو 3 دن 4 دن میرے گھر زیادہ رہی اور وہیں انتقال ہوا، تجھے خرچہ مجھے زیادہ دینا پڑے گا. اب میرا مطلب سمجھ گئے ہوں، یہ تباہی بربادی کیوں آئی؟ اس ماں نے سب کچھ کیا، قربانیاں دیں، لیکن افسوس وہ اپنی اولاد کے دل میں قرآن کی محبت نہ ڈال سکی. وہ اپنی اولاد کے دل میں حدیث پاک کی محبت نہ ڈال سکی، وہ اپنی اولاد کے دل میں خوف خدا نہ ڈال سکی، وہ اپنی اولاد کے دل میں عشق رسول نہ ڈال سکی، پھر یہ انجام ہوا کہ اس کی اولاد اللہ کا نافرمان بنتے بنتے بنتے اس مقام پر پہنچ گئی کہ ماں کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ایسا ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، چار اس کے بیٹے ہیں لیکن وہ تنہا رہتی ہے، کوئی بیٹا اس بوڑھی عورت کو، بوڑھی ماں کو رکھنے کو تیار نہیں۔ سارا دن وہ بیٹھ کر اپنی اولاد کو بددعائیں دیتی ہے، اولاد اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں۔ یورپ اور امریکہ کی جدید تعلیم تو ہم نے دے دی، ہم نے اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم تو دے دی، لیکن ہمارا مونٹیسری کا نظام، نرسری کے جی ون کے جی ٹو کا نظام، ہمارا میٹرک کا نظام، ہماری اسکول کالج یونیورسٹی کا نظام اولاد کے دل میں ماں کی قدر و منزلت قائم کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ یہ تو ماڈرن نظام ہے، یہ تو دین سے دور کر دیتا ہے، یہ تو خود غرض بنا دیتا ہے، یہ تو لالچی بنا دیتا ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی کے وہ طلبہ جنہیں اسلامی تربیت نہ ملے، ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ہمیں کب تک ضرورت، جب وہ خود کمانے لگ جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اب ان سے ہمیں کیا لینا ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں لیکن جائیداد بہت ہے تو اب خدمت کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، بس کسی طریقے سے جائیداد ہمیں مل جائے، وصیت ہمارے لیے ہو جائے، بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب ماں ہمارے گھر رہے تاکہ یہ جائیداد پر میں قبضہ کر لوں۔ اس وقت بھی اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، ماں باپ سے حقیقی محبت نہیں ہو۔ آج ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ ماں باپ نے بڑی محنت و مشقت سے اپنے بچوں کی پرورش کی، جب دونوں بوڑھے ہو گئے تو کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ان کی تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم دونوں بڈھا بڈھی کو سنبھال نہیں سکتے، لہذا باریاں اس طرح مقرر کی کہ باپ دوسرے کے گھر پر ہو اور ماں دوسرے گھر پر ہو، ایک ہی بیٹے کے یہاں ماں باپ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے، ہم دونوں بوڑھا بوڑھی کو سنبھال نہیں سکتے۔ کیا آج کا ماڈرن زمانہ وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ، ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی اور یہ بے نمازی، دین سے دور، دوستوں کی گیدرنگیں، کیا ہماری اولاد کو اس مقام پر فائز کر سکتی ہیں جو مقام بایزید بستامی کا تھا؟ سخت سردی کی رات ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی لاؤ۔ گھر میں پانی نہیں ملتا، باہر نکلتے ہیں، کنویں میں جاتے ہیں، وہاں ڈول رسی نہیں ہوتی، اس سے دور جاتے ہیں۔ اتنی شدید سردی کہ برف باری کا علاقہ ہے، پانی لے کر آتے ہیں اور پیالے میں پانی لے کر سوچتے ہیں کہ اگر میں سو جاؤں گا اور ماں نے پانی مانگا تو۔ ساری رات ماں کے سرہانے کھڑے رہتے ہیں اور اس قدر سردی کے پیالے سے جو پانی کے چند قطرے ہاتھ پر گرے تھے وہ برف بن گئے اور پیالہ ہاتھ سے چپک گیا۔ ماں کی آنکھ کھلتی ہے صبح کے وقت، ماں پیالہ اٹھاتی ہے، اس وقت بھی ماں پر کوئی احسان کا اظہار نہیں کرتے، خاموشی سے پیالہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن جب پیالہ اٹھایا جاتا ہے تو برف کی وجہ سے پیالہ جم چکا تھا، اور جب اسے ماں اٹھاتی ہے تو خون جاری ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے خون نکلنے لگتا ہے، برف ان کی کھال کو اکھیڑ دیتی ہے۔ ماں کہتی بیٹے یہ خون کیسے نکل رہا ہے؟ سارا واقعہ عرض کرتے ہیں، کیا ایسے نیک صالح ماں باپ کی خدمت گزار، کیا ہم فلمیں ڈرامے دکھا کر کیا ایسی اولاد سے ہم امید کر سکتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا، اف کے معنی یہ ہیں کہ ان کی کوئی بات بری لگ جائے تو پیشانی پر ناراضگی کے بل بھی نہیں پڑنے چاہیے۔ کیا ماڈرن زمانے کا لڑکا کیا ماں کی بات سن کر اف بھی نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے تربیت نہیں کی۔ آج یہ تربیت کا فقدان ہے کہ اولاد کی اگر ہم دینی تربیت کرتے، اولاد ہر چیز کو دینی اعتبار سے سوچتی، پھر والدین کے حقوق کو بھی دینی نقطۂ نگاہ سے سوچتی اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ آج ہم یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کدھر جا رہی ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اگر آپ کو یورپ کے حالات دیکھنے ہوں تو یورپ میں جائیں، اولڈ ہاؤس چلے جائیں۔ اولڈ ہاؤس میں والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، ان کی اولاد ان سے ملنے تک نہیں آتی، ایک فون کے لیے ترس رہے ہیں۔ یورپ میں کیا کیا جاتا ہے؟ یورپ میں ایک نظریہ دیا گیا کہ بوڑھے والدین تم پر بوجھ ہیں، تمہارے گھر کے نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ لہذا جب ریٹائر عمر کو پہنچے باپ یا ماں، 50 یا 60 سال کی عمر ہو، تو اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اب ہمارے لیے بھی اولڈ ہاؤس تیار ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک این جی اوز کام کر رہی ہے جو اندرون سندھ، اندرون پنجاب اور مختلف علاقوں میں لوگوں کو جا جا کر یہ شعور دیتے ہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کو گھر میں مت رکھو، اولڈ ہاؤس میں رکھو۔ یہ نظام تیار ہو رہا ہے۔ مجھے ایک شخص ملا جو کینیڈا سے پاکستان آیا تھا، یہ پاکستانی تھے اور 22 سال کینیڈا میں رہنے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان آئے، مجھے ملے۔ تو دوران سفر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو میں نے کہا آپ تو 22 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں، آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ تو اس نے کہا کہ پاکستان مجھے بہت ہی برا لگا۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ عام طور پر لوگ وہاں کے روڈ اور وہاں کا سسٹم اور وہاں کی صفائی دیکھ کر پاکستان کو برا کہتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہاں کا، آپ کا روڈ کا نظام سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں 22 سال پہلے پاکستان کو چھوڑ کر گیا تھا تو ماں باپ کی اتنی عزت تھی، اپنی عزت اپنی جگہ پر ہے، دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی کے سامنے بھی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، آواز بلند کرنے کی جرت نہیں تھی، اتنا ادب اور احترام تھا، ایسا خاندانی نظام تھا، ایسی محبتیں الفتیں تھیں۔ لیکن آج جب 22 سال کے بعد آیا، افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دادا دادی تو دور کی بات ہے، بچے والدین کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خود 22 سالہ زندگی میں میں نے کینیڈا میں کئی سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیمینار آج یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں مختلف اسکالرز کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی سوچ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ تباہ کر دے گا ہمیں۔ اسلامی نظام کے بنیادی قوانین، جو خاندانی محبت اور والدین اور بچوں کے درمیان جو محبت کے رشتے ہیں، اس کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے سیمینار وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا کہ وہ جس نظام کو پسند کر رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، افسوس ہم اسی نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مدر ڈے کیا ہے؟ مدر ڈے، فادر ڈے، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یورپ میں جب یہ دیکھا گیا کہ والدین کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی، تو انہوں نے مدر ڈے اور فادر ڈے کا تعین کیا تاکہ لوگ ماں باپ کی عزت اپنے دل میں پیدا کریں۔ لیکن مسلمان کا تو 365 دن مدر ڈے اور فادر ڈے ہوتا ہے۔ انگریزوں اور یورپین کی طرح مسلمان یہ نہیں کرتے کہ 1 گھنٹے کے لیے مدر ڈے منایا اور ماں کو تحفہ پیش کیا، اے میری ماں یہ لیجئے تحفہ، اور پھر دوسرے دن ماں نے اگر کوئی اس کو نصیحت کی اور ہمدردی کی بات کی تو فوراً پولیس کو فون کر دیا کہ جناب ہمارے والدین ہماری آزادی میں خلل پیدا کر رہے ہیں، 8 دن کے لیے والدین جیل میں چلے گئے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر اتنا اختیار ہے، اتنی بے راہ روی ہے کہ اگر والدین اولاد کو نصیحت کریں اور وہ نصیحت اولاد ہی کے فائدے کے لیے ہو، تب بھی اولاد برداشت نہیں کرتی اور پولیس کو فون کر دے تو 8 دن کی جیل ہو جاتی ہے. کیا آپ اور ہم اس نظام کے لیے تیار ہیں جب ایسا وقت آئے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہ کرے؟ یا اس سے پہلے کہ یہ گھر کا چراغ ہمارے گھر کو آگ لگا دے، اس سے پہلے ہم ریٹرن ہو جائیں اور دنیا کی زندگی ہی کے اندر توبہ کر کے خود اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی بھی اسلامی تربیت کریں. قرآن مجید فوقان حمید نے حضرت لقمان کی نصیحت کو ذکر کیا. میں آپ کے سامنے حضرت لقمان کی نصیحت کو پیش کرتا ہوں. حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے اور آپ کی 1000 سال کی عمر ہوئی. آپ کی دانائی اور حکمت بڑی مشہور و معروف ہے اور آپ کے نام سے پوری ایک سورت ہے، سورہ لقمان. آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے انعم. اسے آپ نے جو نصیحتیں کی، قرآن نے اسے بیان کیا. ان نصیحت سے آپ سمجھیے کہ سب سے اہم چیز اسلامی تربیت ہے، سب سے اہم چیز اولاد کے دل میں دین کی محبت پیدا کرنا ہے. دین کی محبت پیدا کریں گے، انہیں اللہ کے سامنے جھکا دیں گے تو کل یہ ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، کل یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، کل یہ ہمارے حقوق کو بھی سمجھیں گے. سورہ لقمان آیت نمبر 16 21 پارہ 11 رکوع. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اے میرے پیارے بیٹے، اگر برائی گناہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس برائی کو لے آئے گا کل بروز قیامت اور اس کی سزا دی جائے گی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دے، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہے. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اِتْرَا کر نہ چل. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ اِتْرَانے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. خیر، یہ نصیحتیں تو حضرت لقمان نے اپنے صاحب زادے کو کی، اور ہم یہ نصیحتیں پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اولاد کی تربیت کرنا کتنا اہم ہے. لیکن یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی بہت مفید ہیں. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ آہستہ رکھ، پست رکھ. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، یعنی تمام آوازوں میں جو بری آواز ہے اسے قرآن نے صوت الحمیر، صوت الحمیر، صوت معنی آواز، حمیر معنی گدھا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، بے شک تمام بری آوازوں میں بری آواز جو ہے وہ گدے کی ہے. احادیث طیبہ میں بھی آپ کی چند نصیحتیں ہیں، جہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اولاد کو نصیحتیں ہر وقت کرنی چاہیے، ان کی اسلامی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور وہاں یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی بے حد مفید ہیں. بیٹا، علماء کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرو. بیٹا، اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسا اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بیٹا، بکثرت اللہ سے مغفرت مانگا کرو، نہ جانے کون سی گھڑی باعث قبولیت ہو. بیٹا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا. بیٹا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھو. بیٹا، جنازے میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاؤ کہ یہ قرض دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی حضرت لقمان اپنے صاحب زادے کو اسلامی نصیحتیں کرتے رہے، اور جب وقت انتقال آیا، وقت وصال آیا، تو اس وقت بھی اپنے صاحب زادے کو دنیا کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے، اللہ سے ڈرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، بیٹا جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ رب العالمین نہ دیکھے، یعنی کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قرآن نے ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ، اے پروردگار، اے مالک و مولا، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی رکھ، یعنی اسلامی تربیت بھی کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تڑپ کر دعائیں بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری تربیت اسلامی جو ہم تربیت کر رہے ہیں اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کے دل میں اللہ نیکی کی محبت عطا فرمائے۔ اور پھر تربیت کے موضوع پر اگر دیکھا جائے تو قرآن نے اس طرح بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اب مجھے بتائیے، دنیاوی تکلیف سے تو ہم اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا جہنم کی آگ سے بچانا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، شدید گرمی ہو، کراچی میں تو شدید گرمی تو اتنی زیادہ پڑتی نہیں، آپ جیکب آباد، سبی، شکارپور، اندرون سندھ، اندرون پنجاب چلے جائیے، شدید گرمی جس میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ایسی شدید گرمی میں اگر کوئی دولت مند ہو اور اس کی طاقت بھی ہو، وہ ایسی لگا سکتا ہو، تو کیا اپنے بچوں کو شدید گرمی میں پڑا رہنا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً اس میں طاقت ہے تو اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے انتظام کرے گا، اے سی لگائے گا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی طرف ہمارے بچے رواں دواں ہیں اور ہم اسے اس سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس موقع پر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، بھائی دیکھیں ہمارا کام ہے سمجھانا، اس طرح کہتے ہیں عام طور پہ، لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس طرح کہتے ہیں، بھائی ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم نے سمجھایا، وہ جانے، ان کا کام جانے، نماز نہیں پڑھتے، اپنا نقصان کرتے ہیں، اس طرح کر کے وہ جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، آپ نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھتے تو آپ کیا کریں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے صحیح معنوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ ایک سوال آپ سے کروں، یہ بتائیے، اگر آپ نے اپنے صاحب زادے کو کاروبار میں اپنے ساتھ رکھ لیا ہو اور روزانہ وہ غلط ڈیلنگ کرے اور آپ کو لاس پر لاس کروائے، تو کیا صرف آپ اس موقع پر یہ کہیں گے، بھائی میں نے تو سمجھا دیا، اب نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے، یہ کہیں گے؟ اٹھا کر آپ دکان سے باہر کر دیں گے، سختی کریں گے؟ جب آپ کو نقصان پہنچائے تو غصہ آ جاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچائے تو سختی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے حقوق پامال کرے تو اس وقت کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال آپ کو دوں، اگر لڑکا ہیروئنچی ہو جائے، چرس یا شرابی ہو جائے، چرس پینے والا ہو جائے یا جوئے مبتلا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی باپ یہ کہے گا، ارے بھائی ہم نے تو سمجھا دیا، نہیں مانے نہ مانے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اتنی فکر ہوگی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر دعائیں کرے گا، تہجد میں دعائیں کرے گا، مزارات پر جا کر دعائیں کرے گا، خانہ کعبہ اگر جائے گا تو وہاں بھی سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، مسجد نبوی شریف میں جائے گا حضور کے روزے پر نظر پڑے گی تب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، وظائف پڑے گا، تعویذات لے گا، جو کچھ ہو سکے گا وہ کرے گا. ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ سوچ ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو پھر نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے سننا دیکھنا یہ بھی تو گناہ ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھنا یہ بھی تو گناہ ہے، بد نگاہی کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ بھی تو گناہ ہے، دین سے دور ہونا یہ بھی تو گناہ ہے، تو ان گناہوں کی طرف توجہ نہیں اور اس کے لیے اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اسے اس بات کا زیادہ افسوس نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جواری بن گیا، شرابی بن گیا، یہ تو میرے مجھے بھی تباہ کرے گا، خود بھی تباہ ہو جائے گا، مستقبل برائٹ فیوچر ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم سختی کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے میں کوئی ہیروئن کی یا چرسی یا شرابی یا جواری کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس پر افسوس گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے، دنیا کی تباہی کی وجہ سے کرتے ہیں. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ کوئی بھی گناہ ہے، ہماری اولاد اگر اللہ کی کچھ بھی نافرمانی کرتی ہے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، ہم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، کوشش کریں. حقیقت میں اسلام اور قرآن ہمیں حقیقی مستقبل بتا رہا ہے کہ دنیا اگر تباہ ہو جائے تو فکر کرتے ہیں. آج اگر ہماری اولاد پڑھائی کی طرف توجہ نہ دے تو کتنی فکر ہوتی ہے، کبھی کبھی تھپڑ بھی رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں سے جا کر کہتے ہیں جو ان کی توجہ دلا سکے، پڑھائی پہ توجہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی مستقبل تباہ ہو جائے، لیکن قرآن نے حقیقی مستقبل کی طرف نشاندہی کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. محترم پیارے بھائیوں، اولاد کی تربیت نہ کرنے کے نقصانات بھی سماعت کر لیجیے. حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرۃ العیون میں کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس نے خوب نیکیاں کی ہوں گی، حاجی بھی ہوگا، عمرے پر عمرہ کرنے والا بھی ہوگا، زکات دینے والا بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، جب وہ کل بروز قیامت آئے گا تو اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اپنی اولاد کی طرف اس نے توجہ نہیں دی ہوگی اور رزق حرام یعنی حرام ذرائع سے اس نے روزی حاصل کرنے کی کوششیں کی ہوں گی. یہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، جنت میں جانے لگے گا، اس کے گھر والے اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا یہ ہمیں حرام کی روزی کھلاتا تھا، اس نے ہمیں اسلامی تربیت نہیں کی. امام فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور اس نمازی حاجی پرہیزگار شخص کو جس کے نامہ اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے اس کو اتنا پیٹا جائے گا کہ اس کا سارا گوشت ختم ہو جائے گا. اب نامہ اعمال پر پھر لے کر آئیں گے اور اس کے سارے عزیز و اقارب اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور وہ نیکیوں سے تہی دامن ہو کر جہنم میں چلا جائے گا. ہم نے عنوان تو رکھ دیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، لیکن آپ دیکھیں صرف گھر کے چراغ سے گھر کو آگ نہیں لگی بلکہ خود والدین کو آگ لگے گی، اور اللہ بچائے اللہ محفوظ رکھے اگر اللہ ناراض ہو گیا اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ والدین جہنم کا ایندھن بن جائیں. پھر عنوان تو یوں ہونا چاہیے جہنم کی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. واقعی اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو یہ اولاد جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے. اب آئیے ہم آخر میں چند باتیں یہ عرض کر دیں کہ اولاد کی اسلامی تربیت کیسے کریں. جو صاحب اولاد ہیں وہ چاہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو کیسے کریں. اس ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دوں کہ شاید وہ اس نشست میں موجود ہوں اور وہ صاحب اولاد نہ ہوں، تو وہ بھی مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے اتنے بھائی اور اتنی بہنیں جمع ہیں، کس کی حاضری مقبول ہو، اور اللہ تعالیٰ اس مقبول حاضری کے صدقے میں بے اولادوں کو بھی اولاد نصیب فرمائے. آپ نیت کر لیں کہ جو بے اولاد ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی تو ہم اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا بکثرت اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، یہ اولاد کے حصول کا بڑا کامیاب وظیفہ ہے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کئی بیٹوں سے نواز دیا. سچی پکی توبہ کر لی جائے، جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور اپنی اولاد کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. آج ہمارے یہاں ایک وبا عام ہو گئی، بس میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے، بچے کو لے کر آئیں گے جی دعا کریں یہ نمازی بن جائے، دعا کریں یہ نیک بن جائے. ہم تو گناہگار ہیں ہی، ہمیں تو کوئی نیکی کرنی نہیں، بس یہ نیک بن جائے ان کے صدقے ہیں، بس وہ جناب بخشش ہو جائے. یہ سوچ غلط ہے. آپ بتائیے کہ جب آپ شریعت کے پابند نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے شریعت کے پابند ہوں گے؟ تو اس لیے پہلے شریعت کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اور پھر ساتھ میں بچوں کے لیے بھی کوشش کریں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، خود اپنی اصلاح کریں. اور جب خود اپنی اصلاح کریں گے تو یہ تربیت کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ والدین شریعت کو اپنے اوپر لاگو کریں. حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی آپ کے والدین کا حصہ ہے، کہ آپ کے والد وہ والد تھے کہ ایک آدھا سیب آپ نے غلطی میں کھا لیا تھا تو اس کو معاف کرانے کے لیے 7 ایئرز 7 سال باغ کی بغیر اجرت کے مزدوری کی ہے. اور آپ کی والدہ وہ والدہ ہیں ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ سومغی فرماتے ہیں کہ میری وہ بیٹی ہے کہ جس کو نہ کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہ اس نے کسی نامحرم مرد کو دیکھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے مقام و مرتبے میں بھی آپ کی والدہ کا حصہ ہے. لوگ بارش کے لیے آئے کہ دہلی میں بارش بند ہو گئی ہے، آپ نے کہا ابھی آتا ہوں. گھر میں گئے اور گھر سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر ہاتھ میں ایک دھاگا پکڑا ہوا ہے، اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور کہنے لگے مالک و مولا تیرے بندے بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، قحط سالی ہے، اے پروردگار یہ اس نیک خاتون میری والدہ کا کہ کرتے کا ایک دھاگا ہے، میری والدہ کے اس کرتے اس دامن کا دھاگا ہے کہ جس پر کسی نامحرم اجنبی مرد کی نگاہ نہیں پڑی. دعا کرتے ہی بغیر بادل کے بارش شروع ہو گئی. تو جس والدہ کے قمیص کرتے کے دامن کے دھاگے کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو بیڑا پار ہو جائے، بتائیے اس والدہ کا کیا مقام ہوگا. اب یہ بھی سوچیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی سے لے کر بچے کی پیدائش تک کتنے گناہ کیے جاتے ہیں، خصوصاً جب عورت حاملہ ہوتی ہے امید سے ہوتی ہے. جو عورت حاملہ ہے امید سے ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے سنے دیکھے، گالیاں بکے، غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، تو بتائیے اس کی گود میں اللہ کا ولی کیسے پیدا ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے کے لیے گئے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر 18 پارے سنا دیے. اور آج اتفاق کی بات ہے 11 تاریخ بھی ہے اور غوث پاک کا ذکر بھی ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 پارے سنا دیے. آگے فرمایا آگے تو پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ آگے مجھے نہیں آتا، اس لیے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے یہ 18 پارے پڑھے تھے، مجھے اتنے ہی یاد ہے. اب بتائیے کہ سب سے اہم تو یہ چیزیں ہیں. بچے کی پیدائش پر آپ جانتے ہیں کہ فوراً سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، لیکن کبھی ہم اس لاجک کو نہیں سمجھے، یہ کیوں کہی جاتی ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا نظریہ. بچہ دنیا میں آئے آتے ہی اس کے کان میں اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر ڈالا جائے. اب آپ سوچیں کہ مونٹیسری اور نرسری کے بچے, وہاں نظام تعلیم یہ ہے کہ میوزک اور گانوں کے ذریعے ان کی تربیت کی جاتی ہے. ہمارے موبائل فون ہو یا بچوں کے کھلونے ہوں, اس میں میوزک ہوتا ہے. جس بچے کی تربیت میوزک کے ماحول میں ہو, یہ وہ میوزک ہے جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ موسیقی سے بچو. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ موسیقی دل کو مردہ کر دیتی ہے. بتائیے جس بچے کی پرورش میں پیدائش سے لے کر جوانی تک میوزک کا عمل دخل ہو, کہ ہماری گاڑی چلے تو میوزک, اگر ریورس کریں تو میوزک, بریک ماریں تو میوزک, موبائل فون کی گھنٹی بجے تو میوزک, اگر ہمارے دروازے کی گھنٹی ہے وہ بجے تو میوزک, اگر میوزک کی اتنی ہی, یہاں تک کہ میں نے آپ سے عرض کیا کھلونوں میں میوزک. جب ہم اپنے بچوں کی میوزک میں تربیت کریں گے اور حضور کیا فرماتے ہیں, میوزک دل کو مردہ کر دیتا ہے, تو کہاں سے وہ بچے ہم امید رکھتے ہیں جو محمود غزنوی بنے, محمد بن قاسم بنے, اسلام کے مجاہد بنے. اس کی تربیت میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں. ناموں کے اثرات پڑتے ہیں. آج نئے نام رکھنے کا شوق ہے, اچھے نام رکھنے کا کسی کو شوق نہیں. اللہ کے ولیوں اور ولیات کی نسبت سے نام رکھے جائیں, نئے نام کے شوقین نہ بنے. اور فلمی اداکاروں یا آپ سمجھے کھلاڑیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا انتہائی نادانی ہے. اور بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم عمر نام بھی رکھتے ہیں, عثمان نام بھی رکھتے ہیں, یا حمزہ نام بھی رکھیں, تو یہ نام بھی نسبت سے تھوڑی رکھتے ہیں. ہمیں اچھے لگتے ہیں تو رکھتے ہیں. فضیلت تو اس وقت ہے کہ ہم نام رکھیں, صرف اور صرف نسبت کیا ہو, یا اللہ تیرے ولی یا تیرے نبی کے صحابی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہوں, اے مالک و مولا تو میرے بچے کو ایسا ہی کر دے. اس نسبت سے نام رکھیں تو برکتیں بھی ملیں گی. جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھایا جائے. اس کا طریقہ ایک, یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بچے کو ہاتھ میں لیا جائے, گود میں لیا جائے, تو اللہ اللہ اللہ پڑھیں گے تو بچہ بھی سب سے پہلا کلام انشاءاللہ تعالی لفظ اللہ کہے گا. پھر لا الہ الا اللہ سکھائیں, اور پھر مکمل کلمہ سکھائیں. ایک خصوصی مسئلہ, بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے, کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادت لاتا ہے. بچے کے خون میں اگر ناپاک مال حرام کمائی چلی گئی تو وہ والدین کا خدمت گزار ہو یہ بہت مشکل ہے. بچے کی پیدائش پر ایسی ہی خوشی کا اظہار کرے جیسے لڑکے کی پیدائش پر کی جاتی ہے, نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ پتہ چلے اللہ کی رضا پر راضی ہے. بچے کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے آپ کا لفظ کہے, تو تڑاک نہ کرے کہ پھر بچے بھی سن کر ہمیں بھی تو کہتے ہیں. ایک ضروری نقطہ, گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جو دینی تربیت گاہ بن جائے. میاں بیوی اگر بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی بات کو ریفیوز کریں, رد کریں, لڑائی جھگڑا ہو, ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ پھر نہ بچوں کے دل میں ماں کی عزت رہتی ہے نہ باپ کی عزت رہتی ہے, یعنی پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو بچے سن رہے ہیں ان سے میں عرض کر دوں, یہ ساری باتیں تو والدین کو سمجھنے کی ہیں, لیکن بچوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ بے ادبی کریں کہ آپ اس طرح کرتے ہیں, آپ یوں کرتے ہیں, آپ سختی کرتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس والدین کے لیے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ سن رہا ہے, کوئی نوجوان سن رہا ہے, تو ہرگز اپنے والدین کی بے ادبی وہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اگر والدین بے نمازی ہوں تب بھی ادب کے دائرے میں دین کی تلقین کی جا سکتی ہے, لیکن بے ادبی جائز نہیں. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان کا جو ذکر کیا گیا اس میں ہے, یا بنیہ. یا بنیہ تصغیر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے. تو پتہ چلا کہ نصیحت اگر اولاد کو کی جائے تو نرمی کے ساتھ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نشست سن کر آپ اپنے گھر پہ جائیں اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی آپ کہیں کہ ابھی میں تجھے سیدھا کرتا ہوں, تو یہ آدھے گھنٹے کا کام نہیں, بلکہ اس کے لیے بہت پلاننگ کر کے میاں بیوی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کیسے کریں, اور محبت اور الفت کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں تنہائی میں اول تو اپنی اولاد کو نصیحتیں کی جائیں، بچے سے بات دھیمے لہجے میں آسان کی جائے، ایسی باتیں نہ کی جائیں جو مشکل ہوں، بچے سے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ آج یہ بہت عام ہے، بلی آئی، کتا آیا، شیر آیا، ہو آ گیا، اور اس طرح کی باتیں بچوں کو کی جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جناب تربیت کا حصہ ہے۔ اس سے ایک تو بچہ ڈرپوک بھی بن جاتا ہے اور پھر وہ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بار بار بچے کو ٹوکنا، ڈانٹنا، مارنا ضدی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بچے کے بچپن میں کوشش کی جائے کہ نیکی اور سنتوں کی عادت ڈالی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود سنتوں کے عامل بن جائیں، ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب سنتوں کے مطابق ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماموں کو رات کو عبادت کرتا ہوا دیکھتے تھے، تو آپ نے ایک دن پوچھا، ماموں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ماموں میں کیسے اللہ کی عبادت کروں؟ تو کہا، بیٹا تین دفعہ یہ کہا کرو، اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظرون الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تین دفعہ کہنا شروع کیا، کچھ عرصہ گزر گیا، میرے ماموں نے کہا، بیٹا اسی کلام کو سات مرتبہ کہا کرو سونے سے پہلے، اور پھر کہا کہ بیٹا اب گیارہ مرتبہ کہا کرو۔ اب میں گیارہ مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے یہ کہتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر کام سے واقف ہے۔ آپ کہتے ہیں جب ایک سال گزر گیا تو میں نے اس جملے کی محبت اور حلاوت اپنے دل میں محسوس کی، اور پھر ایک دن مجھے ماموں نے سمجھایا، بیٹا ذرا سوچو جس کے ساتھ اللہ ہو، جسے اللہ دیکھ رہا ہو اور جس کے ہر کام سے اللہ واقف ہو، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ یہ واقعہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر کام کی عادت، اچھی عادت بچپن میں ڈالی جائے تو بچپن میں جو عادت ڈالی جائے وہی عادت بڑے ہو کر پختہ ہوتی ہے، اور پھر اسلام کے وہ عظیم مجاہدین پیدا ہوتے ہیں کہ جن پر رہتی دنیا تک لوگ فخر کیا کرتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، آئیے ہم آخر کے اندر یہ سوچیں کہ زندگی ہماری کتنی مختصر ہے۔ آج کون سا شخص ہے جو پریشان نہیں؟ دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی مطلب کی دنیا ہے، تکالیف اور پریشانیاں کتنی ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کیوں نہ کریں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں یہ کام ہمیں تا قیامت بلکہ جنت میں بھی کام آئے۔ وہ کام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس میں سے تمام اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ اعمال باقی رہتے ہیں، اس میں سے ایک عمل وہ نیک اولاد ہے جس کی والدین نے صحیح اسلامی تربیت کی ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی راحتیں ہیں، قبر میں بھی راحتیں ہیں، میدان قیامت میں بھی راحتیں ہیں اور جنت میں بھی راحتیں ہوں گی، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان 19 پارے میں ایک دعا ہے جس کا آغاز ربنا ہب لنا سے ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اولاد کی تربیت کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے دل میں نیکی کی محبت عطا فرمائے گا۔ وہ دعا اس طرح ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے مالک و مولا، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے تو ہمارے لیے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ہماری اولاد کو، ہمارے گھر بار کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے مالک و مولا ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو اللہ تعالی نیک و صالح متقی پرہیزگار بنائے، اور آخر میں خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے یہ نیت کی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو ہم اسلامی تربیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان بے اولادوں کو بھی اولاد صالحہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ معین مین عین یا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس مبارک ورد کو کرتے ہوئے شرم و حیا کا سوال کرتے ہوئے، شرم و حیا دل کو منور اور روشن اور دل کو اجیالا کرنے کا بہترین ذریعہ شرم و حیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی معزز جب سامنے ہوتا ہے بڑے سنبھل کر اس کے سامنے امپریشن اپنا برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ معی اللہ ناظر اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں اس کا بندہ ہوں اور نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ اللہ معی اللہ ناظر اللہ معی اللہ ناظر اللہ معی اللہ ناظر اللہ معی اللہ ناظر اللہ معی اللہ نذیر اللہ معی اللہ نذیر اللہ معی اللہ نذیر اللہ معی اللہ نذیر اللہ معی اللہ نذیر اللہ اللہ نذیر اللہ